Er kemen de avond stond val, het duister omhult bos en mel. Een krijzende gierklap wiekt angstig naar het nest, wat naderende stormwind voorspelt. Het landschap dat schijnt gans verlaten in grond, het is of je niets ziet en niets hoort. Doch plotseling dan sleept zich zo vlak langs de grond een schaduwgeheimzinnig voort. Ja, werkelijk, die schaduw die is van een mens. Hij voelt zich niets op zijn gemak. Kruipt angstig en schuw als een opgejaagde wild. En storst in zijn armen een pak. Zijn lippen die trillen, zijn lichaam dat beet. Hij heeft maar één doel en één wens. Zo vlug als maar mogelijk, zo goed als maar kan. Daar ginds veilig over de grens. Niet één levend wezen is verder te zien. Dan stijgt hem het bloed naar zijn kop. Juist als hij de grens heeft bereikt, daagt er snel een andere schaduw plots op. Die roept luid, hou, verder! Blijft staan op het schieten. Toch waagt hij het nog voor één keer. Hij vecht in zijn vlucht met de klauw van de dood. Dan een schot. En de stumpere valt neer. En over het lijken van die smokkelaar gebukt. Die viel als een opgejaagde dier. Staat ernstig de grenswacht en vindt bij het lijk een pak sigarettenpapier. Zo speelt aan de grens menig drama zich af. Een strijd tussen honger en plicht. Veracht geen van bij, nog de smokkelaar, nog hem. Die het dodelijk schot heeft verricht. De oneerlijke strijd om een dagelijks bestaan. Wie die dat in kleine moeten doen. Eén gulden te stelen is er nooit licht gegaan. Gaat beter vaak met een miljoen.